Yes. Då kör vi igång. Romarbrevet, har ni läst det förresten? Ja. Vad bra. Tyckte ni det var bra? Men det var inte hela romarbrevet. Nej, det var 1-6. Ja. Idag var det bara 1-5. 1-5 till. 6, 7 och 8 hör ihop. Men man kan ju inte låta bli och läsa fortsättning. För det är då det nya livet börjar. Liksom. Ja. Romarbrevet, Martin Luther, det är ju hans liksom... Där hämtar han ju det mesta av sin reformation, om man ska säga. Just det här rättfärdiggörs genom tro. Att katolska kyrkan hade ju fullständigt klippat ut. Man skulle köpa syndernas förlåtelse och man skulle liksom krypa långa vägar för att göra botgöring. Och man skulle allt möjligt för att visa sig värdig Gud. Och det hade blivit helt sjukt. Totalt maktstyre där man kuvade folket för sin egen vinningsskull. Och då ser Martin Luther, präst, att men så står det ju inte, utan det är ju att vi har blivit rättfärdiga genom tro, och det trycker han på otroligt mycket. Och han tyckte det var så viktigt att han tyckte att varenda troende människa borde lära sig detta utantill. Och det har vi inte gjort idag kanske alla, men syftet lite med att vi tog med romarbrevet som ett ämne är ju att inte i första hand att vi ska gå igenom vers, för det hinner vi inte, men att uppmuntra till att grunda sin tro här. Det är så tydlig, enkel redogörelse av vad det innebär. Av vad skillnaden mellan lagen och tron, nåden, är. Vad som skiljer judar från kristna i troende på Jesus. Så romarbrevet vill vi mer bara lyfta fram som ett brev som vi behöver grunda oss i. Och egentligen, vi satt och pratade lite om det och Zacharias, att vad man ska ta, att egentligen det är inte jättekomplicerat. Det står ju ganska tydligt rakt upp och ner. Det är en väldigt fin, liksom, fint upplägg på det och ganska så lättförståeligt ändå. Det är ju nästan som en alltså vetenskaplig artikel. Alltså så att det är väldigt... Tematiskt liksom. Ja. Ta liksom ett ämne i taget, redogör och gå vidare ett ämne till och redogör. Så vi får se lite var vi landar. Så det är inte så att jag slaviskt kommer gå igenom det vers för vers. Men man brukar ju trycka på i alla fall Romarbrevet kapitel 1, vers 16 och 17. Som lite av kärnan av vad det är Paulus vill få fram. Vad sa du, Romarbrevet? Kapitel 1, vers 16. Det enda jag tyckte med detta var, där står väldigt mycket om det här med omskärelse. Ja. Det är nästan det i hela tiden återkommande. Jag tyckte detta var svårare att läsa än, vad var det, Timoteus? Det var lättare. Denna hade jag mycket svårare för. Ja. Jag tror jag får läsa det en gång till för att... Ja. Det var inte så men det är inte så lätt att förstå. Alltså, fram till kapitel 6, då är det lättare att förstå. Okay. Men först, man pratar jättemycket om lagen och omskärelse och sånt. Ja. Då måste man ha rätt så mycket bakgrundsförståelse. Ja. Så att egentligen, det är jättelätt för en jude att förstå. Mm. Så därför tror jag ändå det är rätt viktigt att gå igenom vad är det här med, vad betyder egentligen det här med omskärelsen och så vidare. Ja. Ja, vi kan ju ta det på en gång någonstans. Att bakgrunden är ju att det blir... När Jesus föds ju som jude. Mm. Och blir omskuren. Precis som judar blev. Mm. På 8:e dagen. Och han ställs ju under lagen också. Han ställs ju under de här som jag har pratat om. 10 budord och 613 regler. Och uppfyller dem. Och han säger ju själv att jag har inte kommit för att upphäva lagen. Jag har inte kommit för att ta bort den, utan för att fullborda den. Alltså jag uppfyller den åt er så att ni kan fortsätta där jag liksom slutade någonstans. Och då blir det väldigt jobbigt, för då har ju judarna liksom verkligen under flera tusen år gjort upp. Liksom de har blivit så grundade i det här med lagen, så det har blivit allt för dem. Den är så stor i deras huvud. Och det är det viktiga. Lagen. Vi måste följa lagen, vi måste följa. Och deras samveten anklagar dem hela tiden. För de märker att jag kan inte det. Och det gör att man ännu mer, alltså om man ser fel hos någon annan som man själv har problem med. Mm. Då retar man sig på de problemen jättemycket. Om det är någon jag retar mig mycket på, då ska jag alltid titta, vad är det i dig själv David? Det är ju någonting precis. Du har problem med här. Varför ser du spetan i din broders ögon och inte bjälken? Det brukar man säga, det är ju ofta samma material, det är ofta samma träslag. Ja. Spetan och bjälken. Så de tyckte ju att, att det var det viktiga att följa detta och göra detta. Och så kommer Paulus som är en av de här, han är ju en av de laglärde, han är en av dem som förföljer församlingen, för han ser att de har en frihet, de följer inte lagen, de pratar inte om lagen, de säger att de är fria från lagen, det kan man inte vara, det går inte ihop, så är hans huvud. Men sen får han ju möta Jesus och så ser han som lärd i lagen och profeterna i gamla testamentet som vi kallar det, så ser ju han Guds tanke bakom alltihop. Inte lagen i sig själv hade ju, vad ska man säga, en baktanke från Gud, hade ett större syfte än att bara ge lagen. Den var ju inte det slutliga, den var inte the final solution, utan och Paulus med den helige ande och med efter att han mött Jesus, så läser han gamla testamentet med helt andra ögon. Så han utgår, han har ju inte nya testament, han skriver ju det till största delen. Så han utgår hela tiden från gamla testamentet och förklarar vem Jesus är och vad han gjorde utifrån gamla testamentet. Men fortfarande för de, även för de judarna som kommer till tro, för det är ju första hand judar till att börja med, så var det judarna man missionerade för, eller det var egentligen de som man trodde först att Jesus dog ju för att frälsa judarna. Och sen så får Petrus en dag en syn när han sitter i något värdshus någonstans eller hemma hos någon på taket, sitter och ber, och så får han en syn hur det kommer ner en duk med en massa olika kötträtter och sånt, och det har varit förbjudet för även för judarna att äta gris, det var orent. Och så får han ner en duk och så hör en Guds röst säga tag och ät. Och han säger aldrig i livet, jag kan inte äta av detta, det är förbjudet. Jag är en jude, jag är renlärd, jag kommer inte göra detta. Och då har han ändå gått med Jesus 3,5 år och hört Jesu undervisning. Men och hör han en gång till, tag och ät. Och sen till slut så fattar han bara, ja, men det här är Gud. Mm. Och då förstår han att han förklarar maten för ren. Men för Petrus blev det också, för i samma stund så kommer det en romersk, en man som är sänd från en romersk officer. Ja. Ja. Ja. Som knackar på dörren i princip när detta händer. Och säger att min mästare, eller min herre har sänt mig. Jag söker efter en man här som... till och med vet hans namn. Nej, han, på något sätt förstår de att jag letar efter Petrus i alla fall. Och han följer med honom. Och då har han den här romerska... Och för sen också fått en uppenbarelse från Gud att Petrus ska komma dit, och Petrus börjar predika, och han är troende, han tror på den judiska läran någonstans, han fruktar Gud, står det, och han ger liksom gåvor till Gud och så här, och då säger Gud att Gud har sett till ditt offer, han har sett ditt hjärta, men han vill förklara för dig liksom evangeliet, han förklarar verkligen syftet. Så Petrus får förkunna evangelium, för han får berätta om Jesus, han får berätta om förlåtelse, han får berätta om Jesu död, uppståndelse och nåden. Och där förstår Petrus att, wow, Gud kommer, Jesus kommer inte bara till judarna, det är för alla människor, det är för alla folk. Så där blir det uppenbart för lärjungarna. Så fram till det så trodde lärjungarna att detta är bara för judarna. Och då börjar diskussionen komma att, men hur gör vi nu med de här? Och de är inte omskrivna. De är inte under lagen. De är inte under lagen. Och de är inte omskurna. Och Gud sa ju att det här ska vara tecken för alla folk. Måste vi omskära de här nu, eller hur ska vi göra? Och det tvistades och diskuterades, man visste inte hur man skulle göra. Men till slut så får de det uppenbart att, och Paulus ser i gamla testamentet, att nej, men omskärelsen i sig är ju inte det som gör människan rättfärdig. Utan det var bara ett tecken från Gud. Abraham fick ju löftet av Gud långt innan omskärelsen. Eller långt in, men innan omskärelsen. Och han blev förklarad rättfärdig av Gud. För att han trodde på Gud. Inte när omskärelsen kom. Utan han blev också rättfärdig av tro. Alltså omskärelsen var bara ett tecken. På förbundet. Det var inte omskärelsen i sig som förklarade människor rättfärdig. så då behöver inte de här omskära sig. Ja, men det är klart, de måste, alltså, och där är den diskussionen. Och det återkommer både Romarbrevet och Galaterbrevet framförallt. Men även på flera ställen. För det är en sån tvist för dem. Ja. Men är man inte omskriven så... Och då säger Paulus att alltså, jag är också omskriven, men jag kan inte berömma mig av det. Mm. Alltså det är inte det. Utan det är bara nåd och nåd och nåd och nåd. Det som Petrus blev så förvånad över, det är när han predikar för dem. Mm. Så plötsligt blir de utfyllda av anden. Mm. För att tala i tungor. Mm. Och för honom är det att, nej, men hur kan de göra det? De är hedningar, de har inte skrivit döpt det här. Och det blev en väldigt så. Men jag såg det hända. Och sen använde han det som argument inför de andra. Mm. Att rättfärdigheten kommer till del i med tro liksom. När vi tror så blir vi rättfärdiga och då kommer hela Guds ande över. Hur de började tro när han, medan han talade, började de tro på vad han sa. Mm. Hur de genast där blir rättfärdigt förklarade av Gud och får Guds ande. Utan att gå igenom någon ritual. Eller ja, någon precis. Ting. Att släppa allt det, ja. Det handlar bara om att tro. Ja. Ja. Mm. Vi kan ta det mötet där man egentligen fastställer det i Apostlagärningarna 15. Vi kan läsa vad som hände. Det är ju efter då Petrus har fått den här uppenbarelsen. Och det är flera hedningar som börjat komma. Hedningar, det kallas ju de som inte är judar då. Mm. Så samlas de i Jerusalem. Så, vilket kapitel? Apostlagärningarna kapitel 15. Ja, vi ska se var vi ska börja. Ja, vi kan börja vers 5, vi läser ett stycke. Eller vers 4. När de kom till Jerusalem togs de emot av församlingen och apostlarna och de äldste. Och de berättade om allt Gud hade gjort med dem. Det var Paulus och Barnabas som kom dit. Några från fariseernas parti hade kommit till tro. Och de steg nu fram och sa att man måste omskära hedningarna. Och befalla dem att hålla Mose lag. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sa till dem. Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud känner hjärtat. Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den heliga ande åt dem lika väl som åt oss. Nu är det Zacharias sa. Att heliga ande kom över dem. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem. Sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som de blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Då teg alla de församlade och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om hur stora tecken och under Gud hade utfört genom dem bland hedningarna. När de hade slutat tala sa Jakob, bröder hör på mig, Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det heter... Därefter ska jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen. För att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilket mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Citerar han då en profet. Mm. Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud. Utan ändå skriva till dem att de ska avhålla sig från sådant som orenats genom avgudadyrkan. Från otukt. Från köttet av kvävda djur och från blod. Till Mose har i tidigare släktled haft sina förkunnare i alla städer då han föddes i synagogen varje sabbat. Ja. Mm. Så där bestämmer de någonstans, eller? Ja. Ja. Förklarar de det att de behöver inte omskäras. Nej. Men det fanns ju inte internet och Facebook så de var ju, han fick ju skriva lite flera olika här nu. Mm. Det var liksom inget snabbt sätt att sprida. Mm. Jag kollade på Bible Project i morse om Romarbrevet. Och det var saker jag hade kollat på innan med hur romerska församlingen var en väldigt stor församling med både hedningar och judar. Vilket jag har märkt när jag läste. Men då då Claudius kejsaren, han säger åt alla judar att de måste lämna Rom. Och de är borta i 5 år och sen säger han åt dem att de får komma tillbaka. Och när de då kom tillbaka, då har det blivit en sån splittring mellan de hedningar som var i romerskhetssamlingen och de judar. Så plötsligt var det liksom att, för de hade ju börjat prata om lagen igen kanske, ja. Och de hade, ja, och sen blev det att de kommer tillbaka och säger ni måste omskära er. Och det är därför Paulus skriver Romarbrevet, där han förklarar, först förklarar han ju för judarna att det handlar inte om omskärelse, det handlar inte om lagen. Sen förklarar han för hedningarna vad lagen är, vad, alltså det, ja, det var väldigt häftigt att se det. Och sen ser du det ljuset, så då förklarar han för båda parterna om den andres skuld inför Gud. Ja, mm. På ett sätt. Och, ja. Mm. Ja, där kan man, det är ju de första 3 kapitlen här, någonstans. De visar att alla människor, jude eller hedning, står i skuld till Gud och är lika mycket beroende av Guds nåd. Det sammanfattas, man brukar citera väldigt ofta Romarbrevet 3, kapitel 23. Eller vi kan ta från kapitel... eller från vers, kapitel 3, vers 19 kan vi börja. Vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Till ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningen. Genom lagen ges insikt om synd. Det är en otroligt viktig mening. Att lagen gör att vi förstår att vi inte kan i oss själva. Det blir liksom, du ska göra detta. Kunde du? Kryssar jag eller nej? Nej. Då är jag medveten om att jag klarar inte det mig själv. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. Det tycker jag är fantastiskt att det står att den har blivit uppenbarad. Därför att det är inte så att den kommer nu, att nu kommer någonting nytt som inte har funnits innan. Utan rättfärdighet genom tro har funnits ända från början. Och Abraham ses ju som trons fader. I Hebreerbrevet 11 finns ett helt kapitel som radar upp människor som genom tro blev förklarade rättfärdiga. Som genom tro vann liksom Guds, kunde komma till Gud och utföra hans vilja. Så det är inte så att nu har Jesus kommit, dött och uppstått, så nu finns ett nytt sätt att bli rättfärdig. Innan blev ni det genom lagen och nu genom nåden. Så är det inte. Utan lagen var till för att ge insikt om synd. Ingen blev rättfärdig genom den. Men nu har lagen, har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. Nu så har det kommit upp i ljuset. Nu har Gud kunnat visa genom Jesus så att alla människor kan se, så här blir ni rättfärdiga. En rättfärdighet från Gud, om vi fortsätter vers 22. Genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat, saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Ja, vi kan läsa en vers till för det förklarar bra. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron, så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna. Alltså människor i gamla förbundet gjorde fel och synden förtjänade straff. I slutändan är syndens lön döden, men de kunde då göra offer som skyllde över synden. Den tog inte bort synden, den skyllde över, den täckte över den, så att liksom Gud lämnade den ostraffad. Men med Jesus så straffade synden i hans kropp. Så nu har den blivit straffad. Både det som begicks innan och det som begås nu efter har fått sitt straff genom att Jesus bar det i sin kropp. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningen. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är han som förklarar den omskurna rättfärdig av tro och den oomskurna genom tro. Sätter vi då lagen och kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Yes. Mm. Så det är omskärelsen. Ska vi läsa på 1:16 också? Ja. Vi går under det. Kapitel 1, vers 16-17, så säger Paulus så här: jag skäms inte för evangelium, och det betyder de glada nyheterna. Jag skäms inte för evangelium, för det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sen greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Då har vi det igen, att det uppenbaras i evangelium. Av tro, man kommer till Gud av tro, till tro. Det är inte liksom, men nu är det gärningar som gäller, utan det är tro, tro, tro, av tro, till tro. Vi kommer in i ett liv som fortsätter vara av tro. Som det så skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Så det är någonstans sammanfattningen för hela hela romarbrevet, kan man säga. Så evangelium, det är alltså inte en filosofi som får ge oss lite bättre argument för att tro att Gud existerar. Det är inte, utan det är en kraft som frälser, då har vi det ordet igen som vi har pratat om innan. Att bli frälst betyder att bli upprättad, helad, befriad, få liksom rätt på sina tankar, att bli den som jag var tänkt att vara innan synden drabbade mig. Så evangelium är en kraft som frälser den som tror. Det är fantastiskt. Men då kommer ju så småningom här då Paulus börjar resonera med sig själv, förmodligen eftersom det, han har hört argumenten ett antal gånger när han har förklarat den här biten, att man blir rättfärdig genom tro. Ska vi se, kapitel 5. Jag letar efter, ska vi då synda för att nåden ska bestå? 6:1, där har vi det. Får jag ta den? Ja, men då verkar det som har diskuterats lite här att ja, men är det så att ju mer jag syndar, ju större blir nåden? Jag vet, det var någon här som hade den frågan tidigt, att ja, men ju mer jag syndar då blir Guds nåd ännu större, då är det nästan bara bra, för då kommer jag ju ändå. Och så säger Paulus, nej, men det är inte 5:20, ställer den frågeställningen först. 5:20, ja. Ge den frågeställningen. Ja, då läser vi det någonting. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Då har vi det som Justina pratade om, att antingen är vi slavar under synden eller så är vi slavar under rättfärdigheten. Så synden fick ju herravälde tidigare. Det var den som styrde oss, det var den som ledde oss, därför att vi klarade inte att leva upp till lagen. Men nåden fick herravälde i våra liv genom rättfärdigheten. Och det leder till evigt liv. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Så det var ju en stor grej då. Ska vi fortsätta synda? Om det nu var så att lagen bevisade min synd, och ju mer synden bevisade, ju kraftfullare blev Guds nåd. Ju mer synd som fanns, ju kraftfullare blev Guds nåd. Och då liksom, var det nästan som att det var något bra att synden kom. För då blev nåden ännu större. Det kom en till Jesus en prostituerad kvinna, är hon väl förmodligen. synderska kallas hon. Jag tror det brukar vara ett smidigt namn för hora, helt enkelt. Hon kommer till Jesus när han är hemma hos henne och faller ner för hans fötter. Och hon börjar liksom torka hans fötter med sitt hår och sina tårar och är helt betagna av honom. Och folk säger till honom, vad håller du på med? Ser du inte vem hon är? Skulle du låta henne röra dig? Hon är oren. Henne kan du inte släppa in här. Och hur kan du, om du är profet så borde du veta vem hon är. Och då säger Jesus att, vad säger han först? Så småningom kommer han fram till i alla fall att den som har syndat mycket, den som har fått förlåtit mycket, den älskar mycket. Han säger, jag har inte kommit för att kalla dem friska utan de sjuka. Så här. Och den som har fått förlåtit mycket, älskar mycket. Och det har jag tänkt ofta att, ja, okej, men jag kan inte ha fått förlåtit så mycket. Kanske därför inte jag älskar så mycket. Då har jag liksom blivit bunden i det. Ja, men tänk dem så hör man de här vittnesbörden. Folk som man har suttit i fängelse i halva sitt liv. De har knarkat sönder sig, de har mördat sina fruar och de har gjort allt. Och sen möter de Gud. Det är klart att de kan älska mycket. Det är klart att de... Men skillnaden på dem och mig, det är ju att de har förstått hur illa det var. Men enligt Romarbrevet så var det precis lika illa för mig. Jag är precis lika beroende av Guds nåd. Att jag, det är samma syndiga natur, det är samma synd som har drivit mig, som har drivit dem. Det är bara det att jag kanske av olika skäl har lyckats hålla det tillbaka. Men i grund och botten så står jag i samma skuld som de gör. Vilket gör att det är inte så att vi ska synda mer för att nåden ska bli större. Utan snarare behöver vi förstå hur illa det var. Alltså lite gärningar kan lägga någonting till i Guds. Att vi behöver bli mer och mer medvetna om att det är bara nåd. För ju mer vi blir medvetna om det, desto mer kan nåden sätta oss fria fullständigt. För nåden är inte bara, när vi tänker på nåd i mänsklig mening så tänker vi, okej, jag är dömd till livstidsfängelse. Och så får jag skriva, och det förtjänar jag, för lagen sa att jag skulle få fängelse. Det var liksom... Säg att jag hade mördat någon och då blev jag satt dömd till livstidsfängelse. Och det är ju rätt, för det visste jag egentligen. Hade jag vuxit upp i mitt land och läst lagen så förstår jag att det var det straffet jag skulle få. Och jag förtjänar det. Men så kan jag skriva ett brev då till regeringen eller vem man skriver till, justitiedepartementet. Och så skriver jag att jag ansöker om nåd. Jag vill bli beviljad nåd. Jag har liksom skärpt mig, allt har blivit bättre. Och jag vill komma ut och ta hand om min familj nu. Då söker jag om nåd och då betyder det att jag vill få något som jag egentligen inte förtjänar. Det är det betyder. Jag vet att jag förtjänar det här fängelset, men jag önskar att ni skulle kunna liksom se bortom det så att jag kan få bli fri förväg. Men Guds nåd är liksom starkare än så. Den är som en kraft, som en aktiv kraft som reser upp. När jag ser min förlåtelse så är det inte bara så att jag liksom fortfarande går med böjt huvud inför Gud att, åh Gud, jag vet att du har förlåt mig, tack att jag har fått nåd, tack så mycket, tack, jag nu så är jag ständig skuld inför dig, jag kommer alltid vara skyldig dig. Så, nej, du gör inte, du står inte i skuld längre, utan den är betalt, nu är du helt och hållet ren. Nåden har satt mig fullständigt fri, fullständigt ren, och det finns ingenting någonsin, Gud kommer aldrig hålla dig emot, men han kommer aldrig påminna mig om det, han kommer aldrig ens. För det är inte hans grej, det är inte så att vi står skuld till honom. Det är inte för att han liksom längtar efter att människor ska krypa till korset så att han får känna sig duktig. Ja, där ser ni, ni gjorde fel hela tiden. Men nu har du kommit om nåd, ja, okej då, jag kan väl förlåta dig. Men du vet ändå vad du har gjort. Det är ju inte Gud, utan det är ju djävulen bara. Utan Gud, han, äntligen, nu kommer den förlorade sonen. Vi känner till historien, han liksom lämnar sonen och äter bland grisarna och allt blir fel. Eller han lämnar sin pappa. Och sen när han kommer tillbaka har gjort allt fel, har liksom smutskastat sin pappa, förnedrat honom totalt. Men hans pappa kommer springande och möter honom. Välkommen hem, här har du mina bästa kläder, här har du min signetring på ditt finger. Jag älskar dig, det är ju nåden. Som bara lyfter honom till det högsta, högsta möjliga position, högsta möjliga kraft. Och här är djävulens vapen för alltid. Det är alltid här striden står i vårt sinne, att vi inte tror att den är på riktigt, att vi inte tror att den fulls. Vi tror ändå att det finns någon slags skuld inför Gud. Och vår bild av Gud behöver förnyas, den behöver bli fullständigt, totalt kärlekfull. Han är inte som en mänsklig far, han är inte som som vi skulle benåda. Utan han är Gud, han är kärlek, han är ljus, finns inget mörk i honom. Och han längtar efter att vi bara får bli satta fria. Det är det som var syftet. Att han får lyfta av oss så att vi äntligen kan vara rena, fria, rättfärdiga, ljusa. Ni är världens ljus, säger Jesus. Man sätter inte ett ljus under skeppan eller ett ljus på berg, man gömmer inte det. Och vem gömmer det? Det är inte Gud, utan det är vi som gömmer det. Genom att vi inte tror på det. Genom att inte... Så ju mer vi har syndat, ännu mer tacksamhet ska du föda till Gud då. Och så kommer den här anklagelsen då att, ja men, nu gjorde jag det igen. Nu är det 8:e gången den här veckan som jag gjorde det som jag lovat Gud att jag inte skulle göra. Och så står djävulen, jag tycker det var så bra, men jag vet inte om det var du eller vem det var som kom med den, att det här gamla tricket, man pekar på någons tröja, ser du fläcken där, och så tittar man ner och så smäller man på näsan. Och bara pekar, försöker hitta fläckar på oss. Och istället så borde vi ha blicken på Gud och bara fokusera på hans härlighet. Men han vill få oss att vända blicken på något annat. Det är inte ens någon fläck, men det räcker att vi tittar bort, att vi sätter vår tro lite grann till den. Så kan han smäcka oss på näsan och så får vi liksom någon slags skuldmedvetenhet. Eller inte medvetna, för vi ska inte ens vara medvetna om skulden, utan vi ska vara fria från den. Skulden är betald. Vi kan gå till Hebreerbrevet 10. Hebreerbrevet kapitel 10. Ska inte vara. Vi läser några verser där från början. Vers 1. Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer, och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs fullkomna de som träder fram. Om offertjänsterna var tillräckliga, alltså, om det hade räckt, då hade det räckt att man hade offrat en gång för alla. Men den bara skyllde över synden. Vi fortsätter vers 2. Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla har blivit renade och inte längre har några synder på sitt samvete. Men nu ligger dessa offer en årlig påminnelse om synder. Till det är omöjligt att tjuras och bockas blod skulle kunna utplåna synder. När Kristus trädde in i världen säger han därför, offer och gåvor begärde du inte, men i kropp har du berättat mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag, så jag har kommit Gud för att göra din vilja. I bokrullen står det skrivet om mig. Först säger han, offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte, fast de bärs fram enligt lagen. Sen säger han, så jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att fastställa det andra. Och i kraft av denna vilja är vi helgade. Vi är helgade. Det är ett starkt ord för att visa att vi är helt avskilda från synden. Vi är liksom helt separerade från den. Genom att Jesu kropp blev offrad en gång för alla. Alla andra präster står dag efter dag förrätta sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han står inte och offrar längre, utan han har satt sig, jag tycker det är underbart, på Guds högra sida. Och han väntar nu på att hans fiende ska lägga som en fotpall under hans fötter. Han vet att han har fullkomnat oss. Han har gjort oss fullständigt rätt. Han har gjort oss fullständigt rena. Och nu har han liksom lämnat över stafettpinnen till oss. Och så, nu är det inte bilden. Jag tänker mig en fåtölj och man sitter med fötterna på en fotpall. Liksom sitter Jesus där och väntar och sitter och tittar på jorden. Men att lägga under som en fotpall, det har att göra med i en strid. I ett krig så la man liksom fienden, man böjde knä över dem som en fotpall på något sätt för att markera sin överhet över dem. Så det var inte den här fåtöljfotpallen. Man hade inte uppfunnit om dem. Det var innan Johansson Designs tid. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas. Vad står det nu? Fullkomlig. Fullkomlig. Oh. Ja. här i vers, vers 1 så står det ju vad som händer med de som fullkomnas 10:1, att lagen kan aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs fullkomna de som träder fram. Och så kommer det, hur skulle det se ut om de var fullkomnade? Det står, skulle man inte, nej vänta men, just det. De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. I engelskan står det att de som, om det hade kunnat fullkomna, så hade de inte längre haft något medvetande om synd. Exakt. Där, det är liksom, synd finns inte längre mitt medvetande, det finns liksom inte i mina tankar längre. För jag har blivit fullkomnad. Mm. Och så i vers 14 står det att genom hans offer så har vi en gång fallat i vårt fullkomna. Mm. Jätteviktigt att samvetet eller medvetenheten om synd finns inte längre. Det finns liksom ingen som helst anledning för Gud att påminna oss om våra synder. Varför skulle han göra det? Varför skulle han vilja att vi skulle känna till dem? Eller att han skulle... Då kan vi inte representera honom, då kan vi inte vara hans barn, då kan vi inte göra allt det som han vill att vi ska göra. Så därför längtar han efter att bara få ta bort till och med medvetenheten om synd. Ta bort, rena våra samvete. Vi ska kunna gå fram med rent samvete inför nådens tron, står det också. När Jesus i... Det finns på ett par ställen, vi kan börja i Johannes kapitel 20. Johannes evangelium, kapitel 20. Så är det den tomma graven. Jesus har uppstått. Och han har ju blivit övergiven av alla. Alla som följde honom, alla som han har gett sitt liv för. Som han verkligen har totalt levt utgivande för. Han har botat dem, han har undervisat dem, han har liksom gett dem mat. Han har gjort allting för de här och alla lämnade honom. Alla övergav honom. Petrus, en av hans absolut närmsta, som lovade och bedyrade att han skulle gå i döden med Jesus. Han har förnekat honom. Han har inte ens vågat erkänna att han känner honom. Och Jesus dör. Och Petrus står kvar liksom med den skuldmedvetenheten. Jag förnekade honom. Jag kunde inte ens säga att jag kände honom. Han har gjort allt för mig. Och ser att Jesus... Han lever inte längre. Jag fick aldrig chansen. Och Johannes, det står att han sprang därifrån. Han sprang naken därifrån och försökte få tag på honom. Han liksom rullade sig ur sin mantel och sprang naken för han vågade inte bli gripen. Han vågade inte hålla fast vid Jesus längre när de tog honom. Och så har han uppstått här nu. Graven är tom och Jesus visar sig för Maria från Magdala. Och hon blir alldeles salig. Jag tror vi läste det under ett annat tillfälle här. Men om vi läser från vers 17 så står det att Jesus sa till henne. Rör inte vid mig eller håll inte fast vid mig. Står det egentligen. Ty jag har ännu inte förat upp till fadern. Men gå till mina bröder. Det är inte fantastiskt att han kallar dem det. Vad skulle vi ha gjort? Och alla hade svikit oss alla. Hälsa dem. Fega stackarna. Var är de någonstans? Kan de inte, är de inte här och kolla? Men jag sa till dem hur många gånger som helst. Jag ska uppstå tredje dagen. Vilken dag är det idag? Det är idag. Hallå, här är jag. Var är de någonstans? Har de gömt sig? Har de låst in sig? Sicka ynklingar. Jag får göra om hela grejen. Jag får välja ut någon annan. Jag får ta en kvinna. Maria, du är här i alla fall. Vi kör ett nytt evangelium. Jag väljer ut 12 kvinnor. Då kanske det går bättre. Men de idioterna tänker jag mig sant. Utan han säger, gå till mina bröder. Och det är så extremt familjärt. Det är så otroligt nära. Och säg till dem att jag far upp till min far och er far. Säg till dem att det är er far. Och att kalla Gud för sin far var total hädelse. Och att Jesus gjorde någonstans kunde man acceptera det. Men att de ska få kalla honom sin far. Det betyder att de också är Guds barn. Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren. Och att han hade sagt detta till henne. Jag ska, kan hålla där lite så ska jag bara ta på ett annat ställe. tror det är Markus 16. När jag tappade reda på den här, vad är det vi... Ja, det är att, att nåden är en kraft. Nåden från Gud visar... Den håller inte kvar synden. Jesus säger inte till lärjungarna, okej, trots det ni gjorde så kan jag väl acceptera er. Trots det ni gjorde, men ni vet, ni märker hur ni är. Ni klarar inte det. Men jag ska ändå använda er. Han säger inte det, utan totalt upprätta och kallar dem bröder, barn till Gud, för att det är bara nåd. Här och nu, Jesus har ju äntligen fått dö. Han äntligen, han ska precis bära fram liksom blodet inför tronen. Det är äntligen fullbordat, det är äntligen klart. Och då håller han inte fast dem vid någonting, utan då låter han nåden vara en kraft som föder liv i dem istället. Och på samma sätt i... Markus kapitel 16. Jesus, uppstående Jesus, han visar sig några gånger från vers 12. Sedan visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Nu kommer det, vers 14. Markus 16, vers 14. Sedan visade han sig för de 11 när de låg till bords, och där står det att han förebrådde dem för deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstående. Och han sa till dem, och då tänker man, nu kommer de här förebråelserna. Ni trodde inte på honom. Nu har folk berättat för er att de har sett mig, att jag lever, men ni trodde inte på dem. Han förebrådde dem deras otro och hårda hjärta. Men nästa vers säger, och han sa till dem, gå ut i hela världen. Predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa de som tror detta. Mitt namn ska de driva ut under andra. Tala med nya tungor. De ska ta orma i händerna. Om de dricker något dödligt gift ska inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Så Jesus, väl medveten om vad de har gjort, han liksom bekräftar, jag vet att ni inte ens trodde detta nu, men jag skickar ut er. Ni är fullständigt rena, ni är fullständigt fria, ni är fullständigt upprättade, ni är mina bröder. Min far är er far. Gå ut. Jag tror på er. Fortfarande. Jag vet att det är ni som kommer göra. Så Guds nåd är en kraft som förvandlar oss. Om jag säger till Gideon när han vaknar på morgonen. Okej, Gideon. Han är 5 år och ska fylla 6. Nu är det måndag. Nu vet du vad som gäller. Idag har de här reglerna. Jag vill inte att du skäller på mamma. Nummer 1. Okej, skriver vi upp det. Nu vet du, nu har vi kommit överens om det. Ja, okej. Nummer 2, du äter upp din mat. Idag ska du äta upp din mat. Okej. Nummer 3. När vi säger till dig att duka av tallriken, då gör du det. Ja, okej. Nummer 4, du ska tömma diskmaskinen. Och så ger honom liksom 10 budord där på morgonen. Och säger, nu ska du följa det här, Gideon. Hela hans dag kommer handla om... Han ska försöka leva upp till detta. Kan jag tänka den ångesten en kille vaknar med? Och så märker han... Att hans syndiga natur då, att någonting i honom gör att han vill inte duka av tallriken. Nej, du lovar det här. Vi skrev under på det. Du är usel, Gideon. Tyvärr, du fixar ingenting. Det går inte. Vilket barn kommer han att växa upp och bli? Eller om jag väcker Gideon på morgonen och säger, god morgon Gideon. En underbar dag idag. Jag är så glad att jag får vara med dig idag. Åh, det är så roligt att se när du vaknar. Tänk vad roligt vi ska ha idag. Vet du, du är så fantastisk. Du är så härlig och jag är så glad för dig. Och kommer du ihåg allt bra du gjorde? Kommer du ihåg allt liksom härligt som hände igår? Och så börjar jag uppmuntra honom och så börjar jag tala till honom. Vem Gud har skapat honom till att vara. Och så ställs Gideon upp. Och sen när han har blivit så bekräftad, han har fått så mycket kärlek och fått så mycket liv. Så när han har ätit färdigt. Jag behöver inte säga att han ska duka undan tallriken. Han, mamma, pappa, jag dukar undan tallriken. För att nå den. Jag kunde hållit honom vid allt han hade gjort honom innan. Jag kunde ha påminnt honom. Det är det sista som hände igår kväll. Det var att du sa inte ens jag älskar dig, pappa. Eller det sista, ja, vad det nu kan ha varit. Kommer du ihåg igår? Då sa jag till att göra det. Det gjorde du inte. Jag kunde påminnt honom om allt detta. Och det hade varit, men genom bara upprätta. Och det finns till och med liksom dagens psykologi bekräftar att barn upp till ganska sen ålder. Eller ganska ändå, jag vet inte vad man säger. 6, 7, 8. De lär sig av att göra rätt, inte av att göra fel. Jag tycker det är rätt häftigt. Säger du ska inte till ett barn, de lär sig ingenting av det. De bara blir skuldmedvetna, de bara får dåligt samvete. Men visar man istället vägen, så lär de sig att göra rätt, att man bekräftar dem. Så lite, det är liksom en liten liknelse. Men Guds nåd är ju ännu mäktigare än så, för han har redan bevisat sin kärlek för oss. Han har redan bekräftat sin totala kärlek till oss genom att han för 2000 år sedan dog för vår skull. Han har redan betalt, han har redan uppenbarat sin fullkomliga kärlek för oss. Vi behöver aldrig någonsin tvivla på den. Men vad det bör göra med oss är att när synden, när djävulen kommer och pekar på vår tröja och en fläck, och så går vi på den niten kanske. För det kan ju hända att vi gör det. Men vad gör det med oss då? Djävulen vill, vi får jättegärna, för hans skull kan vi gärna gå till Gud och liksom slänga oss ner på knä och Gud förlåt, jag gjorde det igen och jag är så dålig, jag är så usel och jag kan... Ja, för djävulen tycker, han tycker det är kanon. Ja, det är bra, var medveten om din synd. Fortsätt du, ligg du där på knäna framför Gud och ta din syndabekännelse igen och igen och igen. Men om vi istället, när han påminner om detta, bara totalt ignorerar honom. Eller till och med tacka honom. Just det, tack så mycket. Och så vänder vi oss till Gud och säger tack för att du har satt mig fri från detta. Tack för att detta inte längre är min natur. Nu hände det någonting. Jag minns knappt ens vad det var längre. Men jag vet att det enda det ska göra det är att föra mig närmare dig. För det är din nåd. Det är när jag får möta din nåd. När jag får möta din kärlek. När jag får möta den kraften som finns i evangeliet. Som jag kommer att bli mer lik dig. När du visar mig vem jag har skapat till att vara. Jag tror på dig. Jag litar på dig mer än på mina gärningar. Om jag nu skulle falla i synd, om jag nu skulle göra någonting, så fokuserar jag inte på det, utan jag vänder mig till dig. För jag vet att det är bara du som kan rena. Det är inte min gärning. Jag kan inte ta mig i kragen och försöka göra bättre nästa gång, utan jag fortsätter att umgås med dig. Och jag vägrar låta påminnelse om synd stå mellan mig och dig. Jag vägrar låta det vara en förlåt till allra heligaste. Utan jag är förlåten. Det är rätt roligt att det är ordet på svenska. Jag är förlåten och fri. Och här inför ditt ansikte så kan du sända ut mig att älska världen. Jag tänker inte ha fokus på mig själv. Och tänker inte klä mig i fikonlöv. Jag tänker inte försöka överskyla några synder. Utan jag lever av dig. Och jag kallar till den här världen för att förhärliga dig. För att berätta om dig och för att låta ditt rike ha framgång genom min kropp. Det låter omöjligt, men du har sagt det och då litar jag på dig att det är sant. Att du använder mig. Att du använder min mun, mina händer till att lägga på de sjuka. Fattar inte hur det är möjligt, men jag tror på dig. Jag litar på dig mer än vad mina erfarenheter säger. Mer än vad mina omständigheter säger. Och så kan varje gång någon synd vill locka mig, vill få mig tappa fokus från Gud, istället faktiskt ge mig mer nåd och mer kraft. Så på ett sätt så har de ju rätt. Vad ska vi då säga? Ska vi synda mer för att nåden ska bli större? Nej, men om du gör det så blir nåden större. Om vi gör det så använder vi det som en språngbräda till att få ännu mer nåd. Vilket gör alla djävulens försök att trycka ner oss till möjligheter för Gud. Att använda oss ännu mer, det är häftigt. Om vi kan bygga våra liv på det istället, så finns det ingenting som kan stoppa oss. Det finns ingenting som kan begränsa oss. Och där behöver vi verkligen varandra. Dels så behöver vi gemenskapen med Gud, dels så behöver vi verkligen sitta och lita på det. Och när ordet säger någonting, så vad bestämmer vi oss för? Ja, tack Gud, detta är mitt. Detta stämmer. Jag är ren, jag är befriad, jag är förlåten. Men vi behöver också varandra. För att uppmuntra varandra. Inte peka finger och döma. Inte hålla på och anklaga. Men däremot ser jag att Johanna verkar inte vara medveten om att det här är inte bra. Nu har hon snattat på Netto 23 gånger den här veckan. Hon verkar tro att det är okej. Ja, men då får jag ju ändå... Jag vill ju att hon ska bli fri från detta. Jag förstår att detta... Jag behöver förmana henne. Men då går jag inte och säger... Åh, du är usel. Är inte du kristen, Johanna? Har du snott nu igen? Du är väl kristen? Då bara bekräftar jag en synd, jag får nu känna sig dålig, värdelös. Men om jag istället liksom upprätta den fantastiska Johanna så härligt, men du, vad tror du om den här grejen? Ska vi inte lyfta väck det? Ska vi inte ta av det? Ska vi inte... Tänk, du är helt fri från det. Du behöver inte göra det längre. Du kan bli satt fullständigt fri. Och så får du, för såklart, så någonstans blir du förhoppningsvis medveten om, ja just det, det kanske inte är rätt att stjäla. Det kanske inte ska snatta. Det kanske inte är att representera Gud. Han stjäl inte, han ger. Och så får du istället upprätta. Men ja, någon sa att, men för att förmana så ska man i princip svettas kärlek. Alltså det får bara vara det som kommer ur en. För att det ska bli till upprättelse för människor. Men vi behöver varandra till att uppmuntra, inspirera och påminna varandra om detta. Att det är Guds godhet. Det står i Romarbrevet, det går tillbaka i Romarbrevet, kapitel 1. Så vilken vers är det? Vad sa du? Vilket? Att det är Guds godhet som för människor till omvändelse. Nej, två är det. Kapitel 2, vers 1 kan vi börja. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom är rätta drabbar de som handlar så. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer de som handlar så och själv gör på samma sätt? Och sen kommer vers 4. Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet, tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Och det tror jag vi behöver med oss också. I allt när vi representerar Gud. Så att stå... Det finns, det kan säkert ha kommit något gott ur det. Gud kan använda allt, men det finns en form av liksom evangelisation där man ska möta en annan människa och göra dem så medvetna om sitt synd. Har du gjort fel en gång? Har du gjort det? Ja, men då står du skuld, eller hur? Du är skyldig. Du står... Och så ska man utifrån det visa att du behöver en frälsare, du behöver nåd i ditt liv. Ja, hur ska du få det? Och så visar man på Jesus. Och det är ju sant, det är rätt på ett sätt. Men gör vi inte det i kärlek, och låter vi inte det vara Guds godhet som lyser, så kommer den människan aldrig bli omvänd. Det är inte mina goda argument som får en människa att börja lita på Gud. Jag vet ingen människa det finns kanske någon, men jag vet ingen, jag har aldrig talat om någon som kom till tro därför att den argumenterade med en annan och till slut hade den ett bättre argument. Okej, okay, Gud fanns och Jesus verkligen, okej, okay, du hade ett bättre argument. Jag ger upp. Utan någonstans får man möta någonting. Det är svårt att sätta ord på vad det är. Men det är Guds godhet man får möta. Genom en annan människa. Eller genom övernaturligt från Gud själv. Så får man se en kärlek som hjärtat bara skriker efter. Men som den här världen aldrig har kunnat erbjuda. Och där föds någonting som kan föra oss till omvändelse. Faktiskt. Jag vet inte vad klockan är. Fortsätt. Kvart av. Ja, Zacharias ska ju efter pausen prata egentligen mer om detta. Fast, eller har jag tappat för mycket? Du får nog gå in på något annat. Nej, jag kommer prata med 6 och 7. Ja. Ja. Sjuan som har blivit misstolkad mycket. Ja, men det har ändå lagt en bra grund för, eller? Ja. Ja, men då går inte jag in på första Johannes brev. Du tar det här. Nej, du är här i Romarbrevet, tar du. Gör du det? Nej, det vet jag inte. Nej. Får se. Bara kör på. Vi får fan. Det gör ingenting om du upprepas. Nej, samma. Nej. Okay. Det är jag kör på. Jag kör på det. Så får vi se vad du tar på. Vi slår upp det då. Första Johannes brev. Det är ett av de ställena som man använder för att egentligen hålla fast vid sin synd och inte tro att vi har blivit fullständigt renade. Första kapitlet. Ja, vi läser ett litet stycke här. Från vers 5, första Johannesbrev, kapitel 1, vers 5. Får jag bara inflika precis innan vi börjar här? Ja. Det här brevet är helt fantastiskt. Och hur jag ser det här från vers 1 till 5, liksom, hur det presenteras, det är att författaren Johannes, han pratar här som att Jesus presenteras till dem för allra första gången. Att den som vi har sett och hört, den här Jesus som vi har rört vid, som vi har som har gått runt, som har gjort allt det här, det är det budskap vi förkunnar. Och då blir fortsättningen i ljuset är det, ja, då blir fortsättningen det som följer. Ja. Men vi kanske ska läsa allting då så vi får med. Ja, men det gör det. Vi börjar med att det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra egna händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Johannes gick ju med Jesus på jorden då, så han pratade om det. Och livets ord är inte det i Uppsala då, utan det är Jesus som är livets ord. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det. Och vittna om det och förkunna för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Så ingen skillnad. Apostlarna var inte utvalda och sen efter dem så kommer ingenting. Utan deras lära är det vi får ta till oss. Utan nej, ni ska också ha gemenskap med oss i detta. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver jag för att vår glädje ska vara fullkomlig. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi. Vi handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Och sen kommer en vers som man då tänker att klipper vi ut denna och sen så tar vi den från sitt sammanhang och då kan den betyda något helt konstigt. Det står det så här: om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva, sanningen finns inte i oss. Ja, men då kan jag inte säga att jag inte har synd. Ja, men nyss så sa han att hans blod renar oss från all synd. Men om vi säger att vi inte har synd så lurar vi oss själva och då finns inte sanning. Då kan jag inte säga att jag inte har synd, eller hur menas med det? Nej, det menas med att ingen människa kan komma till Gud om man inte först är medveten om att han har synd och är beroende av Jesu blod. Alla människor har syndat och gått miste. Enda sättet att komma till Gud, det är att säga jag har syndat, jag har missat, jag behöver dig, jag klarar inte det utan dig. I denna versen här jag menar hur det presenteras, att när Jesus presenteras för dig så som han gör här 1-5, ja, när Jesus presenteras så för dig och säger, ja men jag har inte synd, så jag behöver inte honom. Det är då, alltså vers 8, om vi säger då att vi inte har synd, så bedrar vi oss själva. Mm. I första mötet med Jesus. Men om vi säger, jag har synd, jag behöver honom, mm, då renar han oss från all synd. Ja, exakt. Nästa vers säger precis det. Om vi bekänner våra synder, är han trofast rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare och hans ord är inte i oss. Så precis som Zacharias säger. I vårt möte med Jesus, i vårt möte med honom, måste vi inse vår egen synd. Vi måste inse att vi är beroende av honom. Men när vi gör det, då renar han oss från all orättfärdighet. Då är vi fullständigt rena. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Alltså finns det ett liv att leva utan att synda. Men om någon syndar, det står inte men när någon syndar, men om någon syndar. Så min tro är ju inte att när jag syndar den här dagen, då ska jag komma till Gud. När jag syndar, om jag sätter min tro till att jag kommer synda varje dag. Jag vet någon som sa, om vi syndar så medan vi andas. Så är vi något ställe, någon som liksom lever i tro. Ja, men syndar ju hela tiden, ständigt hela tiden. Ja, men det är väldigt konstigt tro att ha, därför då har vi missat lite kraften i nåden. Men om jag syndar, då har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Då står han där inför fadern och säger, han har jag förlåtit, han har jag dött för. Han är min. Jag tror att det är mycket att människor tänker, ja men synda hela tiden för, med tankar. För att vi säger bland annat i bekännelsen i Svenska kyrkan, jag bekänner inför dig att jag syndar på många sätt genom att jag ofta och på många sätt syndar genom ord, tankar och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet. Och det är ju sån otrosbön som man nästan tänker, vad är det vi egentligen ber ut? Men att synda med tankar, alltså det är ju att tankar attackerar oss, men vi måste ju på något sätt göra skillnad på vad är en synd och vad är att få tankar som kommer mot oss. Tankar kommer alltid komma mot oss, men väljer jag att mata mig med tanken, fortsätta att okej, den här tanken, den vill jag liksom föda i mitt liv. Eller säg, kommer tankar till mig liksom, det kan vara samma tanke många gånger. Och den elaka människan där, eller alltså olika tankar så. Men då kan jag välja att okej, men det är en tanke utifrån, den tillhör inte mig. Detta hör inte ihop med mitt hjärta. Och då kan jag avslöja tanken liksom och säga, tig tanke, bort från mitt liv, du tillhör inte mig. I mitt hjärta säger något annat. Jag vill göra det här och jag tänker inte så, för det är något annat. Och då är det inte att jag har syndat där, utan tankar kommer alltid attackera. Men där kan jag liksom avslöja och inte föda det i mig, börja, vad härlig tanke, den tänker jag mycket, mycket, till slut blir den synd i mitt liv, det kan bli att jag börjar agera utifrån den. Så sådana grejer. Så därför jätteviktigt att förstå att tankar inte är synder hela tiden, utan det är något som attackerar. Och därför säger ju Paulus om igen och Johannes att det finns ett liv att leva där vi tänker att vi är rättfärdiga. För att kristna ska gå runt och säga, ja men vi syndar hela tiden, det är inget liv som behagar Gud, och det är inget liv för en kristen människa, inget liv för ett Guds barn. För vi måste tänka högre om oss och sätta vår tro till att vi är Guds barn, vi är rättfärdiga. Det är så mycket lättare att leva ett helgat liv om jag sätter min tro till det, än att leva ett helgat liv och tänka hela tiden, ja men jag syndar hela tiden. Då är det helt omöjligt. Vi måste sätta vår tro till vad Guds ord har sagt om oss. Annars blir det ingen effekt i vårt liv. Jag tycker om exemplet som Jesus har med om man ser på en kvinna med lust, då har man begått äktenskapsbrott med hennes hjärta. Det är ju inte att man ser en kvinna. Om än jag ser i min tanke en naken kvinna, och den tanken kommer in, så har jag ju inte där gjort något fel. Den tanken har kommit, och det är ju hur jag svarar på den tanken. För tankar kommer, men det är hur jag svarar på den tanken. Svarar på den tanken med lust, eller svarar på den tanken med att ignorera den. Och lust den är ju att jag vill ha. Precis. Så ja, det är något som har fött sig, man lust. Så det är hur jag svarar på tankarna som kommer in här. Och det är så många som bara att till exempel att bilden av en naken kvinna kommer upp, de tror att det är synd direkt och känner sig fördömda av det och börjar kolla på sig själv och kolla på synden liksom, istället för att förstå att djävulen hela tiden attackerar med tankar och försöker testa med tankar som kommer hit hela tiden. Jag tror det är ett av få grejer de kan agera mot, så är det sexuella liksom, kvinnliga könet. Där en tjej, pang, så får man en bild med henne direkt. Det kan faktiskt komma, och bitvis kommer det ofta mer attacker. Jag ser det som attacker. Som jag ska få en sån attack när man är ute. Och nu så kommer man kant, så säger bort i Jesu namn. Då säger man rätt ut bara, skit, jag får ut den ut. Ja, det gör jag, men bara vika hela. Då är man inte 500, så. Och bort i Jesu namn bara. Så de liksom kommer in och kommer i sin och ska vara. Det här vill vi inte ha varit liv. Jag tror det, men det är ju en jättestor lögn för jättemånga, för att tankar kommer ju hela tiden. Och sen, och då blir det sagt att jättemånga accepterar det liksom, bara ja men okej, jag är svag, jag är en syndare, sån här är jag, tyvärr herre, jag klarar inte detta. Men då är det att man har accepterat det då, bara för att man förstår då inte att bara, men jag kan välja ifall jag så här, bara nej men det här ska inte jag, detta inte jag, det, alltså sådär. Men jag tror många bara ger upp, de bara jaha okej då, ja, jag klarar inte det, jag är en syndare. Och därför behöver detta undervisas, alltså nästan dagligen behöver vi påminna oss om detta. Ja. Och man kan leva så fri från det, tankarna kommer gång efter gång. Och där jag inte rörs av det, för det finns inget i mig som svarar på det. Det finns inget i mig som tar emot det. Sen jag lever här, jag och Jesus. Och tankarna kommer och de bara studsar liksom. De får inget fäste hos mig. Jag vet David Ekias berättade hur han kom ihåg på liksom den sekund det hände. Ja. När han förstod det. Men det är ju tankar utifrån. De kommer inte från mig. Jag behöver inte tänka dem. Amen. Men jag behöver aldrig tänka dem mer. Han är så bra. Ja, det är helt fantastiskt. Och från den stunden liksom... Det är så fint. Nej, men nu vet jag. Jag vet det. Mm. Jag kan bara skratta åt det liksom. Jag vet att det kommer utifrån. Han trodde att det var han. Att det var han. Han vet, det var alltid tankar som höll honom borta. Han såg liksom hur fantastiskt Gud var. Men så var den här tanken att det gäller inte mig. Och bla bla bla. Nej, det är för andra liksom. Mm. Ja. Och sen så bara hör han... Så lyssnar han då på undervisning och så får han höra att alla tankar som jag hör, de kommer inte från mig, utan mest av det kommer från djävulen. Och då... Va? Då är det inget som håller mig tillbaka. Och det förvandlar ju hans liv fullständigt. Ja, det har han gjort. Och ser vi på Hebreerbrevet 11, man brukar prata om det som troshjältarna. Mm. Liksom hjältarna i tron, och lyfter de fram gamla testamentet, de som levde i tro. De gjorde hur sjuka grejer som helst. Jag tänkte, superhjältarna brukar ju ha kalsongerna på utsidan. Troshjältarna, ja. Troshjältarna, mer spets. Ja, men, alltså. Nej, men som Abraham, som... kallas trons fader. Han lyfter man verkligen fram som ett exempel i tron. Han fick löftet av Gud att han skulle bli fader till många. Han skulle få en son och han stod fast i tron. Men han gick ju inte till sin tjänarinna. Han försökte fixa det på egen hand till sin slavinna, heter det kanske. Eller hans tjänarinna. Ja. Men hans hjärta var ändå om. Han vände om inför Gud. Och så fortsatte han att tro på Gud. Fortsatte sin tro trots att detta hände. Han var trons fader. Sara som skrattade åt Gud när hon sa att hon skulle, när han sa att hon skulle bli föda ett barn fast hon var 90 år gammal. Hon bara skrattade. Och sen så frågade Gud, eller en ängel, eller Gud enligt varför skrattar du? Nej, jag skrattar inte. Så ljög hon rätt upp i ansiktet. Så hon har skrattat åt Gud och ljugit. Men hon lyft fram som liksom en troskvinna som är räddfärdig inför Gud genom tro. Och David, kung David, det är ju redan Knutby-historien, hur han liksom ser en naken kvinna, vill ha henne, kolla upp vem som är hennes man. Åh, han strider min armé, jag ser till att få honom dödad, skickar honom längst fram. Han blir mördad, så tar jag henne till hustru. Det är helt sjukt. Och han kallas för en man efter Guds hjärta. Så Gud ser ju inte till våra gärningar, varken goda eller onda, utan han ser till att vi litar på honom, att vi tror på honom, sätter tro. Och sen att rättfärdighet genom tro uppenbarats i Jesus. Så för oss är det lättare någonstans än för dem. Men de kunde ändå tro på samma rättfärdighet från Gud. Mm. Jag tycker det är häftigt. Mm. Det här med tankar. Fick en sån, jag vet inte om man kan säga så här. Men jag gör det i alla fall. Mm. När en tanke kommer så vill ju djävulen att vi ska tänka den tanken. Han vill ju att vi ska ta den till oss. Och så tänker jag ibland på våra barn, hur de beter sig. När en tanke låser sig dem. De vill ha den godisbiten. Och de, jag ska ha godis, jag ska ha godis, jag ska ha godis. Och man kan kvitta dem, nej men vi tar det sen. Eller du får det imorgon eller lördag. Det kvittar, de är så låsta på den här tanken. Jag ska ha det här godiset. De kan lägga sig och skrika, jag blir helt galna. Men då har Justina lärt mig att då kan man ta barnet och så titta, oj, kolla, är det en kanin där ute? Titta, titta, titta! Och då kan man liksom få bort, genom att tänka på något annat, få bort fokuset. Och det står i Filipperbrevet. Det är därför du köpte kaninerna. Titta, titta, kanin! Så att vi inte ljuger. Det är istället för Jesu kors. Vad sa du någonstans? Filipperbrevet. Ja, det är så bra. Kapitel 4, tror jag. Tänk på vad. Du måste komma. Du måste komma. Och sen avslutar ni. Ja. Hej då. Filipperbrevet, kapitel 4. Vi kan läsa från vers 6. Gör inga bekymmer för något. Och det kan ju vara... Det stänger av. Jättehögt. Gör inga bekymmer för något. Och det kan ju vara tankar kommer till sig som gör att vi börjar bekymra oss. Nej, men gör inga bekymmer för något. Utan låt Gud i allt få veta alla era önskningar. Genom att åkalla dem bön med tacksägelse. Så när någonting kommer, nej, vi separerar det från oss själva. Det kommer inte för mig. Jag går till Gud med det, han får veta. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så Guds frid, när vi har lämnat det till Gud och vänt oss till honom istället när tankar kommer, då kommer Guds frid och bevara våra tankar i Jesus istället. Låt våra tankar vara rotade i honom. Låt våra tankar vara fast i honom. Och så står det sen, för övrigt, allt som är sant värdigt, allt som är rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sånt. Nu tänker jag, det kan vara kaninen. Nu ska jag tänka på något gott istället. Nu ska jag tänka på det som förtjänar beröm. Och så får jag fokuset bort från det som ville fånga min uppmärksamhet. Och så kan jag bara fylla mig, eller ge mitt fokus på det som är gott, rent, det som förtjänar beröm, det som är, ja. Det var det sista jag hade att säga. Punkt. Hon kan redan detta. Tjejen och stortjejen skulle dansa, som fick ta de små. Ja, just det. Romarbrevet, vi kan slå upp det, för vi kommer läsa mycket tillsammans. Romarbrevet 6, börjar vi. Eller ni kan börja slå upp det i alla fall. Hela nya cementet. Nej. Allt av Paulus. Allt som skrivs efter evangelierna. Det är något som gäller den nya skapelsen. Och det tycker jag är väldigt viktigt att se. Att detta är något som gäller de som har tagit emot Jesus och som blir förvandlade. Och så här förklarar det vilka vi är som förvandlade. Alltså då kan vi göra detta, då kan vi göra detta. Då är alla de här sakerna möjliga för oss. Och läser man dem inte i det att man förstår att vi är nya skapelser som har en fallenhet att lyda och vilja göra det här, så kan mycket upplevas som en ny lag. Att okej, nu ska vi göra detta, nu ska vi göra detta. Men ser man att vi är skapta till i den nya skapelsen att göra det, att det är det naturliga, att det är dit vi har vår fallenhet, där vi står så här och lutar och faller. Om vi faller, så faller vi i goda gärningar. Vi står inte och lutar och faller. Vi har inte längre fallenhet mot synd, där vi står och faller mot synd. Alltså det är väldigt viktigt att se att det som är skrivet efter evangelierna är skrivet till den nya skapelsen. Det gäller den nya skapelsen och kan bara appliceras på den nya skapelsen. Därför tycker jag det är väldigt intressant när vi har då 2-3 som inte är kristna. Och jag är väldigt spänd att se hur de tar emot detta som är skrivet till den nya skapelsen. Och se vad det väcker i dem. Ja, det är väldigt spännande. Just det, nu det inspelas. Ja. Men romarbrevet går ju tillbaka och berätta hur det var innan Jesus kom. Det går tillbaka och berätta, förklara det som varit om livet under lagen. Det vi gått igenom nu med från 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 i alla fall. Förklara det som varit, hur vi stod under lagen, hur lagen förhöll sig till oss, vad det producerade i oss, vad synden producerade i oss genom lagen. Och sen för kapitel 3 och 4, förhållandet mellan lag och tro. Och sen hur rättfärden uppenbaras genom tro. Sen kommer kapitel 5, 6 och 7 och berätta vad rättfärdigheten innebär för mig och hur jag är fri från synden och därmed fri från lagen, eftersom jag har dött bort från det gamla och så uppstått genom tro och uppstått i den nya skapelsen. Så 5, 6 och början på 7 förklarar hur fri jag är, hur tron förvandlar mig och hur fri jag då är från synd och fri från lag. Så vi börjar läsa. Oj, var vill vi börja? Vi testar kapitel 6, vers 1. Kanske jag ändrar mig snart. Oj, jag är galatelös. Det var ungefär 70 kapitel. Jo. Det är 6 här. Jag håller på att lära mig romarbetet 5 utan till. Och jag tycker det är väldigt bra. Men kapitel 6 så... jag läser. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att alla som har blivit döpta till Kristus har blivit döpta till hans död? Vi har alltså inom dopet till döden blivit begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, så ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa, det vill säga det liv vi levde som slav under synden, vi vet att vår gamla människa, vår syndiga natur, har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Här när jag läser Romarbrevet 6 så får ni jättegärna tjoa och applådera och jubla och jobba med det. Till den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lider dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst. Detta är ett val vi kan göra. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, till ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. Vet ni inte att om ni gör till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar. Och det är honom ni lyder. Antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Jag älskar vers 17. I min engelska översättning står det: att ni har nu från hjärtat blivit lydiga till den lära som ni tidigare var hängivna åt. Ni var väldigt hängivna den här läran, men ni kunde inte lyda den. Men nu har ni av hjärtat blivit lydiga, så att ni kan följa den, så att ni kan följa det som ni så gärna ville, men inte kunde. Men Gud var tack, ni var sinnens slavar, men nu har ni av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni har blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. För en mänsklig svarig skull använder jag en så enkel bild. Till liksom ni först ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst till ett laglöst liv, så ska ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sånt är döden, eller resultatet av det är döden. Men nu, då ni befrias från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas, och resultatet av det är evigt liv. Till slut får evigt liv. Till syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Eller vet ni inte, jag talar till sådana som känner lagen, att lagen råder över människan så länge hon lever. Sen här i början, kapitel 7, så skriver det hur då vi... Han gör en bild av hur vi är gifta med lagen, eller de som känner lagen, alltså judarna. Det är de han skriver till här i 7, hur de kände lagen. Hur de var gifta med lagen, i ett förbund med lagen så att säga. Stod under den och... alltså står under den som... De är fast i det äktenskapet och kan inte bli fria därifrån förrän en av dem dör tills döden skiljer dem åt. Men sen förklarar han hur vi har dött och då är vi fria från lagen. Och hur vi sen uppstår till nytt liv i Jesus och nu är gifta med honom istället. Och då helt fria från det förra. Ska vi se här. Och sen något som händer här. Nej, jag kommer att fortsätta läsa och sen kommer jag prata lite mer om det. Jag läser från jag läser från vers 14, 7-14. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slaven under synden. Glöm inte allt vi precis har läst. Läs i detta. Jag är såld till slaven under synden. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, så samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att det är mig. Så i mitt kök går inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Gör det goda som jag gör. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det som jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa glädjer mig i Guds lag, men i mina lemmar ser en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag armar människa, vem ser fälsen mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Alltså känner jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet känner jag syndens lag. Vi kommer komma in på 8 senare. Känner ni alla till Romarbrevet 7? Har ni hört de här orden förut? Det jag läste, är det något ni känner igen? Jag tror ni andra kan ha hört att det jag inte vill, det gör jag. Och så gör jag istället det jag inte vill göra. Och det är en person som verkligen är slav under detta. Som uttrycker sin hopplöshet. Alltså, jag kan inte fatta att jag gör så här. Är det någon som känner igen sig i detta? Mm. Ja. Och det är som... I många... Ofta när jag läser Bibeln så kan jag komma till en vers och så läser jag den. Och så... Ja, fast vad betyder det? Och så får jag inte riktigt ihop det. Men så kommer jag på en annan vers och så bara... Ser jag den versen och så ser jag hur den versen förklarar denna versen. Och så, aha, just det. Och det är inte så att den säger emot den, utan det är att jag missförstod den första versen och nu förklarar den andra versen. Förklarar det så att båda blir väldigt tydliga. Och det är fantastiskt, tycker jag, hur Helgande använder ordet. Hur det nästan blir att ordet tolkar sig själv. Genom den här hjärneskraft såklart i mina tankar. Men det som händer här i Romarbrevet 6 och 7, det går inte att bara ta det här och sen ta det här, ta den versen och liksom, ja, men vad betyder det då? För detta är så Romarbrevet 6 är helt vitt och Romarbrevet 7 är helt svart vad gäller det här. Det är svart och vitt och det går liksom inte att förena och komma till en gråskala någonstans i mitten. Jag tror inte på gråskala vad gäller livet i Kristus, utan det är ljus. Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Jag är ljusets barn, jag är hans barn. Jag ska se lite vad jag har skrivit här. Så jag menar att det går inte att komma fram till någon mellanväg. För kommer jag fram till en mellanväg så betyder det att jag ignorerar både sjuan och sexan. Den ena är helt svart, den andra är helt vit. Och en gråskala, en väg emellan, är att jag egentligen ignorerar dem båda. Och det blir helt fel. Vad många gör är att de läser Romarbrevet 6, och de bara, wow, det här är fantastiskt. Och sen läser de, och kanske tänker, kan det här verkligen vara sant? Och sen läser de Romarbrevet 7, och bara, nej, det är det ju inte. Det är inte sant, jag är ju inte fri från synden, jag är ju inte... Det var nog inte så bra som det lät i Romarbrevet 6. Och det blir ett så fattigt liv. Och det blir ett liv... Det blir ett liv där det inte spelar någon roll att Jesus kom, för jag är lika fast ändå som jag var innan. Och allt som Jesus tillfört i mitt liv, allt som evangeliet tillfört i mitt liv, eller när jag kollar tillbaka på hur mitt liv var för 7 år sedan, så evangeliet, det hade ju ingen funktion i mitt liv förrän efter jag hade dött. När jag dör, jag då träder evangeliet i kraft och jag får komma in i himlen. Det var så jag såg på evangeliet. Att okej, Jesus har kommit, jag tror på honom, och jag tror på honom så kan jag komma till himlen en dag. Fram tills dess måste jag stå ut och leva här och leva med min medvetenhet av synd och hela tiden bekänna den. Och se till att bekänna den hela tiden tills han kommer. Eller tills jag dör. Och det är inget liv. Det är inget liv att leva. Och det är så tragiskt och så fattigt. Och när jag pratar om de här sakerna så är det väldigt personligt. För jag växte upp i en miljö där alla lever så här. I ett så fattigt liv. Jag växte upp i en kristen... Men jag växte upp i ett kristet liv med kristna vänner, med där allting handlar om det här. att ja, vi lever här och sen en dag så dör vi och då blir vi egentligen befriade från allt det här. När jag pratar om det här så är det väldigt personligt, för jag ser hur det attackerar människor som jag älskar. Jag ser hur människor som jag älskar lever så fattiga liv, så trasiga liv, så brustna. Och där Jesus, den kraften och den nåden som David har pratat om, som förvandlar mig, den nåden, den oförtjänta Guds kraft som förvandlar mig från insidan ut och gör mig lydig från hjärtat och gör att jag ser vem jag verkligen är, att jag ser att jag har en fallenhet, att jag är gjord för goda gärningar och att det inte är någon prestation, utan att jag ser vad det är jag vill och jag kan göra det på grund av Guds nåd. Där jag hela tiden får göra det jag vill. Där självbehärskningens ande ligger i mig. Där självbehärskning är en frukt som föds i mig. Där jag hela tiden kan få göra precis det jag vill. Följa honom fullt ut. Springa racet. Alltså leva det här livet tillsammans med honom. Och så är det så många som fastnar i Romarbrevet 7 och säger, ja men det är ju detta som är min erfarenhet. Förklara en skillnad, läs det ljuset av de båda. Jag ska snart. Men så fastnar man i detta och där man låter erfarenheten. Att när jag har inte så mycket erfarenhet av Romarbrevet 6, men jag har erfarenhet av Romarbrevet 7. Och så låter man då Romarbrevet 7 ha en högre röst. Och då man låter det vara, ja men då är det ju detta som är... För det går ju inte att förena de två. Det går ju inte. Utan det är det ena eller det andra. Och jag ska förklara varför det verkar så här förvirrat. Som jag sa... 7 vers 1 så säger Paulus att han pratar till dem som känner lagen. Han pratar till dem som känner lagen. Jag ska se vilken ordning jag ska ta detta i. Jag kommer sätta dem mot varandra först och sen förklara varför jag gör det. Så det kanske är lite förvirrande nu i början att vadå, hur kan du argumentera mot Guds ord med Guds ord? Jag förklarar det sen varför jag gör så och hur jag kan göra så. Men vi börjar läsa 7 vers 14. Då står det: vi vet att lagen är andlig, men att jag själv är köttslig. Är det sant? Är jag köttslig? Det står... Jesus säger till Nikodemus i Johannes 3, vers 6. Det som är fött av kött är kött. Det som är fött av ande är ande. Så blir födda på nytt. Blir född på nytt. Om jag blir född på nytt så blir jag ande. Då kan jag leva mitt liv i anden. Då kan jag leva fri från köttet. Romarbrevet 8, vers 9 säger: ni däremot, Paulus pratar om köttet och anden, och så säger han, kommer han fram till att ni däremot, ni lever ju inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. I vers 14, 7-14: vi är sålda till slaven och synden. Men Romarbrevet 6, vers 18, säger ju att 6 vers 18 säger ni var syndens vers 17 säger ni var syndens slava. Vers 18 säger nu är ni slavar under rättfärdigheten. Sedan ni har befriats från synden. Just det, jag kunde haft whiteboarden här. Ska vi ta den? Ska vi ta den? Jag börjar frysa. Svart är bäst i ledning. Okej. Okay. Så ligger det. Ja. Så kapitel 7 pratar vi om. Vers 14. 14a. Alltså början på vers 14. Så brukar man beteckna det. Det var den som sa att jag är kötslig. Jag kötslig. Och sen kommer jag ha en sån här stor vers. Johannes 3:6 säger att jag är ande. Jag ser 6 är jag ande. Och Romarbrevet 8:9. Säger att ni lever inte efter köttet utan efter anden som Guds ande bor i er. Jag är köttslig. Eller jag andlig. Vers 14b säger jag är slav under synden. Vers 18 säger att jag är slav under rättfärdigheten. Om det här. Vers. Och jag kommer att förklara senare varför jag kan göra så här. Det kommer. Vers 15. 7:15. Läser. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill det gör jag inte. Men det jag hatar det gör jag. Läser till vers 18. Jag vet. Ja. Om jag nu gör det jag inte vill samtycker. Jag hoppar vers 17. Men då är det inte. Ursäkta. Vers 15 sa att jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill det gör jag inte. Men det jag hatar det gör jag. Vers 18 säger att jag förmår inte göra det goda. Viljan finns hos mig men jag förmår inte att göra det. Så vers 15 och 18. Vers 15 och 18 säger hur jag gör det jag inte vill göra. Och jag förmår inte göra det rätta. Det går inte. Jag vill så gärna men det går inte. Men där ser vi hur 6:17 som jag pratade om. Kan inte. Och sen vers 6:17 att jag har nu blivit lydig från hjärtat till det som jag en gång var hängiven. Det som jag en gång var hängiven till och som jag ville göra men inte kunde. Det har nu blivit lydig och kan göra från hjärtat. Och vi har, vad har vi mer här? Ja, Galaterbrevet 5:23 med andens frukter som är självbehärskning. Och Paulus skriver till Timotheus. Jag vet inte vem han skriver till. Det är Titus eller Timotheus tror jag. Han skriver att vi har fått självbehärskningens ande. Vad har vi fler för ställen som talar emot att jag inte kan göra det jag vill. Absolut, hela Kolosserbrevet. Ja, och nåden, nåden i stort talar jag så starkt emot. Oj, det var inte så fint i det. Jag kan, och jag har självbehärskning. Just det, vi skriver Galaterbrevet 5:23. Jag vet inte om... Ja. Vers 23, 7:23 säger... Jag kollar i 7:23, vad har vi den? Ja, i mina lemmar ser jag en lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag. I mina lemmar. Där Romarbrevet 8:2 säger... Om ni kollar Romarbrevet 8:2, att livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ser ni att de är rakt mot varandra? Att jag var fången under syndens lag i mina lemmar, men nu har jag blivit fri från syndens lag. Syndens och dödens lag. Det är den sista jag skriver om, sen ska jag prata om det. Ja. Det här är inte tydligt. Jag tänkte att det skulle vara det, men... Där står ni i alla fall tydligen. Fånga syndens lag och fri. Fri. Från syndens lag. Så varför kan jag sätta de här mot varandra? Varför kan jag argumentera mot Bibeln med Bibeln? Menar jag då att Romarbrevet 7 inte bör vara det? Nej, det menar jag verkligen inte. Vad jag menar är att Romarbrevet 7, eller den här delen av Romarbrevet som vi pratar om, där skriver Paulus hypotetiskt, det är skrivet till den som vill lyda men som på grund av den gamla naturen inte kan det. Och det är ju antingen att de inte har lämnat det gamla, alltså inte tagit emot den nya skapelsen, inte tagit emot det nya livet ännu, eller som Romarbrevet 6, vers 16 säger. Jag kollar Romarbrevet 6, vers 16. Att... den var här. Vet ni inte att om ni gör till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder. Antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Så det här är skrivet... Om någon som antingen inte tagit emot den nya skapelsen, det nya livet, eller som har tagit emot det men sen lagt sig som slav under synden ännu en gång. Och det är ju så det är med så många kristna som lever i det här, att de har lagt sig som slavar under synden för att de helt enkelt inte förstår. Och det står i, jag glömmer alltid vilket ställe det står, jag tror det är Hosea, hur, nu kan jag bara det på engelska. Vi kan engelska. Ja. My people are destroyed for the lack of knowledge. Alltså hur mitt folk fördärvas på grund av bristen på kunskap. Det står väl samma sak fortfarande. Jag sa att det här, varför jag kan sätta de här mot varandra, det är för att den här delen av Romarbrevet 7 är skrivet antingen, eller det är skrivet till den som vill lyda men som på grund av gammalhetsstyrelsen inte kan det, då antingen för att den ännu inte tagit emot det här nya livet, inte blivit en ny skapelse genom tro på Jesus, eller som Romarbrevet 6:16 säger, har lagt sig som slav under synden ännu en gång, ofta i brist på kunskap. Ja. Förstår ni det? Mm. Ser ni det? Ja. Bra. Och det här kan vara vår erfarenhet, det här kan ha varit vår erfarenhet och kanske fortfarande är det ibland. Men det är inte den normala erfarenheten av en kristen överhuvudtaget, långt därifrån. Det är inte så här det bör vara. Och är det, så är det ingen fördömelse, utan då är det helgande, visa mig då vad det är som gäller, visa mig hur fri jag är från det här. Som Romarbrevet 6 säger, vi har dött bort från synden. Den som är död är friad från synd. Synden ska inte härska i döda kropp. Ni var döda, men nu lever ni. Synden ska inte vara herre över er. Ni står inte under lagen, utan under nåden. Gång på gång, Romarbrevet 6. Fyll er med Romarbrevet 6. Se hur fria från synd vi är genom Jesus Kristus. Hur fria från det här tragiska livet att vilja men inte kunna. Jag tänker att detta är så typiskt det som vi pratade om innan. Tankar som kommer. Och precis som Jesus i öknen blev frestad av djävulen, till och med Guds ord, så gör han samma sak här. Ja, men det står inte i Bibeln, det är inte vill det gör jag. Ja, då är det därför. Då stämmer. Då är det okej, då kan du fortsätta göra det, för det står ju i Bibeln. Och låt då inte era erfarenheter tala högre än Guds ord. Utan ödmjuka under det här att nej, men detta måste få tala högre än mina erfarenheter. Det är inte detta jag ser just nu, men det är detta som gäller. Mm. Och det är inte jag som ska tolka, det är inte jag som ska tolka skriften, utan det är den som ska tolka mig. Det är den som ska forma mig tills den ser mig som den är. Det är inte jag som ska forma den tills jag ser den som jag är. För då blir det helt fel. Den ska forma mig, jag ska inte forma den. Så låt inte era erfarenheter forma vad ni läser. Inte någonstans i Bibeln. Men låt inte Romarbrevet 7 då få tala så in i era erfarenheter att ni helt puttar under Romarbrevet 6. Där det beskriver hur fria vi är. Och vi läser slutet av kapitel 7, jag slutar vers 23. Jag är fången under syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa, vers 24. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Jesus Kristus vår Herre. Allt känner jag själv med mitt sinne Guds lag, men mitt kött känner syndens lag. Vers 8:1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Synden är straffad, synden är fördömd, synden är borttagen, synden är bortkastad. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Jag tror vi ska fortsätta om ett tag i området 8, jag får se. Men vi slår upp Galaterbrevet 5, 16. Galaterbrevet 5, vers 16. Galaterbrevet 5, 16-25 så står det. Och detta, när helst ni läser Romarbrevet 7 så vore det jättebra om ni också läser Galaterbrevet 5, 16-25. Vad vill jag säga? Nej, vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte göra vad köttet begär. Det var väldigt enkelt. Mm. Mm. Det var ju väldigt enkelt. Vandra i anden så är inte Romarbrevet 7 så kommer inte Romarbrevet 7 vara er erfarenhet. Till köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra vad ni vill. Men om ni leds av anden så står ni inte under lagen. Ni står inte under allt det här. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska dö av Guds rike. Andens frukt däremot. Lever ni i anden så är det detta ni kommer att se. Detta kommer att vara erfarenhet. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sånt är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelse och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Vi slipper leva Romarbrevet 7. Vi slipper leva under det. Och det är, jag ser så många människor som lever under det. Människor som jag älskar som lever under det. Som gjort det hela mitt liv. Och det förstör så mycket. Och det är inget liv att leva. Men vi har möjligheten och vi har fått den nåden att kunna leva Romarbrevet 6. Där vi är fria från synden. Och vad innebär det? Jo, det innebär att vi kan producera andens frukter, kärlek och glädje och frid. Det är det vi kan utstråla till människor, det är det vi kan leva. Det är, vi kan leva inte för oss själva. Där det inte behöver vara att idag vill jag vill leva för andra. Men det har inte gått bra innan. Jag vaknade på morgonen. Ja, det brukar inte gå så bra. Jag klarade ju aldrig. Men man kan ju inte sluta försöka. Jag måste försöka. Man vaknar, man ser sin synd. Börjar med att bekänna sin synd. Vilket blir en meditation över sin synd. Oftast blir det bara en meditation över synden. Ja, Jesus, tack för att du har kommit och tack för att jag ändå kommer bli fri från allt detta när du kommer tillbaka eller när jag dör. Tack för att du då äntligen slutar, men hjälp mig nu med detta. Och man lever. Morgonen går, förmiddagen går. Dagen går och allt handlar om mig. Allt handlar om den här synden som jag ser. Jag ser bara på synden. Och så är Jesus, ta bort den. Eftermiddagen kommer och jag blir mer och mer stressad. För jag vill ju leva för andra idag. Och jag har inte kunnat hjälpa någon idag. Jag har inte kunnat göra det här eller det här. Som jag ville göra för den personen. Jag har inte kunnat ta tid för den personen. För all min tid gått åt att älta det här. Och när kvällen kommer lever jag under fördömelse. Jag känner mig fördömd. Jag är usel. Jesus, jag behöver dig. Tack för att du en gång befriar mig från detta. Och man går och lägger sig och vaknar nästa morgon i samma grej. Och det är inget liv att leva. Det är inget liv att leva. Och vi kan leva så fria från det. Och vi kan leva i Romarbrevet 6 där vi vaknar där vår första tanke är inte synd. Vi tänker inte över vad det nu som hände igår. Vad har ni varit med om under gårdagen? Kanske tagit på listan. Kolla vad som hände, vad som blev fel. Utan när jag vaknar, jag tänker inte synd, utan jag tänker, åh, vilken härlig dag. Jesus, tack för att du har kommit och befriat mig. Tack för att jag är fri i dig. Tack för att jag får leva den här dagen i frihet. Tack för kärlek, glädje, frid, tålamod. Och jag sätter mina... Set your mind on the things above. Jag fäster mina ögon vid det som är där ovan, där Jesus är. För det är där jag är. Jag kollar på Jesus direkt. Jag ser honom. Behovet av att kolla på synd finns inte där. För jag ser ju honom. Och ser jag honom, då har jag har inte den här medvetenheten om synd som vi pratade om. Utan jag har medvetenhet om honom. Att han finns i mitt liv. Han är fantastisk. Jag får leva i honom. Vilken frihet det är. Och vad fri jag är nu att älska människor. Vad fri jag är att ägna dagen åt kärlek. Till människor, till Gud. Till allt det jag vill göra. Och Helige Ande visar mig att jag läser Bibeln. Jag ser... Jag öppnar Bibeln. Det står att... Vad ska vi ta för exempel? Nej, men där det står... Den som... nu har jag ett exempel. Ja. Men när jag öppnar Bibeln och ser vad som står... Som jag sa, att nya som inte skrivet åt den nya skapelsen. Mycket kan upplevas som lagar ifall man inte ser detta. Men när jag öppnar den och jag ser... Inte lagar, utan jag ser förmånen att oj, detta kan jag också förvandla i mitt liv. Detta kan jag också få bli en del av min vardag. Jag kan bemöta människor på det här sättet också. Jag kan till och med lägga händerna på dem. De blir helade. Jag ser hela missionsbefallningen. Hur det är något naturligt. Hur jag får se människor bli befriade från allt det som jag själv har blivit befriad från. Och... Ser ni hur annorlunda de här är, så vilken kontrast det är mellan dem. Och det är inte okej att så många kristna lever kvar i sån fattigdom, i det tragiska livet. Det är inte okej. Det är verkligen inte okej. Ja. Och hur mer att säga. Jag har inte skrivit något mer. Jag vet ett ställe som man också brukar lyfta. Som, det är när Jesus är i Getsemane. Och säger till sina lärjungar att de ska be med honom. Men de bara somnar hela tiden. Och då säger Jesus inte till dem att ni är hopplösa. Det går inte, ni kan inte. Utan han säger, vaka och be. För anden, den är villig. Köttet är svagt. Och det har vi ofta läst i ljuset av att köttet är så svagt så det går inte. Men är det inte bra att köttet är svagt? Det är väl kanon. Om köttet är svagt och min ande, den är verkligen villig. Då kan jag genom att vaka och be igenom, som Zacharias säger, genom att hålla mig till Gud. Så stärker jag min ande. Och den är villig. Och då kommer det där svaga köttet inte vara någon röst i mitt liv längre. Då finns inte det. Utan anden är villig. Hur ordet kan vrida så till det negativa. Vi kan liksom försvara... För det är ju en försvarsmekanism. Jag har gjort något fel, så vill jag hitta ett svar. Liksom, taggarna utåt för att försvara min... Jag vill vara bra. Men att istället låta ord, för det är så bra. Alltså, Bibeln är ju så bra så att den är ännu bättre än vad mitt försvar någonsin kan framkalla. Den tar bort det. Den sätter mig fri från det. Ja. Och under min vandring in i allt detta så... Och det har varit en lång tid och jag liksom, varför är Romarbrevet 7 med det? Jag avskyr att det är med det. Så har det varit under en tid i min vandring. Men ser vi, när vi då går igenom det här, så ser vi den kontrasten. Och kontrasten till fred blir så mycket större. Så att Romarbrevet 7 står där så bara förstärker Romarbrevet 6 och Romarbrevet 8. Och jag ser hur fri jag verkligen är. Att oj, är det så här? För här står det ju ord för ord. Här avslöjas ju det tragiska liv som jag levde. Här avslöjas det ju så ord för ord hur tragiskt det verkligen var. Och då ser jag ju så mycket klarare den friheten som uttrycks i Romarbrevet 6, i Romarbrevet 8. Och det är fantastiskt. Och allt som jag undervisar här, det är något som har varit här kanske under lång tid, som Gud har visat mig. Det är det du pekar på nu. Ja, jag pekar på det. som Gud har visat, som Gud har uppenbarat, som helige ande har visat på. Men jag är så väldigt ny i vandringen att ta det härifrån och lägga det här och göra det till min erfarenhet. Och jag blir väldigt välsignad av att kunna koppla och se det så tydligt. Så för mig är det ju ingen tvekan att, vadå, kan detta verkligen vara erfarenheten? Jag ser erfarenheten så tydligt, inte att jag erfar den ännu så till en allt för hög grad. Men det är en vandring som jag börjat vandra, och det är så spännande och det är så underbart att få börja ta stegen till att se hur detta får bli min erfarenhet. Och jag älskar att se på människor som har detta som sin erfarenhet och se bara ännu mer, just det, det är det som är möjligt, just det, är så jag kan leva. Jag älskar att vara med. Alltså jättehärligt var med Andreas Åkesson. Det är det hela tiden så för mig. Ja, just det, wow. Alltså så här. Det är så mycket han bara berättar. Ja, men jag läser inte. Han har fått låna 2 böcker av mig. Som han har haft i flera månader. Lämnade de tillbaka dem nu förra veckan. Alltså han frågade, har du läst färdigt dem? För jag trodde inte att han hade gjort det. Ja, nej, jag har inte det. Jag läser Bibeln. Och där det är, nej men jag, för den här tiden, jag läser inte andra böcker, jag läser Bibeln. Och han läser Bibeln hela tiden, dag ut, dag in. Och där det blir för mig att, nej men just det. Det är det som förut har ansetts i mina tankar vara radikalt på ett konstigt sätt. Det kan vara så naturligt att, när han sa det, eller när jag umgås med människor som bara beskriver hur deras vardag ser ut, som är så på ett så väldigt radikalt, fantastiskt sätt, en sån frihet, så blir det för mig att, ja men just det behöver inte vara något konstigt. Så jag började denna veckan att, nej men då ska jag ha med mig min bibel överallt. För har jag med den överallt så kommer jag börja läsa den, då har jag chansen att läsa den överallt, då kommer jag börja läsa den överallt liksom. Och där det är så fort jag fick en ledig tid att, yes, jag kan göra detta, jag får göra det här. Det blir ett godkännande att du får göra det här. Du får vara så konstig att du har med dig Bibeln överallt och slår upp den på en 10 minuters väntan på bussen. Man får vara så konstig, man får göra det så enkelt. Man får vara så, jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Men det är en sån väldig befrielse. Och det är en så väldigt, det är en sån fantastisk resa. Resan härifrån till hit. En fantastisk låt som verkligen har resonerat med mig de här senaste månaderna. De sjunger då, you take me on a journey, from my head to my heart, you take me on a journey of letting go to take a hold of you. Där jag släpper mina gamla sätt att leva för att bara gripa tag i honom ännu mer. För jag ser att jag kan göra det. Och det är hur nåden så mycket, nåden har så blivit så mycket större för mig och uppenbart så mycket för mig senaste månaderna och veckorna. där jag ser att nåden gör mig ledig. Och när jag säger ledig så menar jag inte den tvingar mig att lyda, utan jag menar nåden får mig att inse att det som jag vill göra, det kan jag göra. Jag kan vara ledig i handling, för jag har varit ledig i tanke ändå så länge. Men det har inte kommit hela vägen ut i gärning. Men du ser att, hallå, det som du tänker, som du vill göra, det kan du göra. Nåden tillåter dig att göra det, nåden. Som Paulus skriver i Galaterbrevet 5, som vi precis läste. Och står det där. Ja, jag måste flytta. Just det, där man skriver på andens frykt är att det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sånt är lagen inte emot. Eller alltså, det är inte förbjudet. Du får och du kan. Det är liksom inte, jag vill, men kan jag, får jag. Du får, du kan, du det du vill göra, gör det. Se vad som finns i dig. Läs Romarbrevet 6. Umgås du med Gud, pratar du med honom, så kommer en vilja resa sig i dig. Du kommer se vad det är du verkligen vill. Och jag är inte rädd för det jag vill längre. Det är aldrig någonsin att jag tvekar längre. Jag tvekar inte längre. När jag ser vad det är jag vill, så tvekar jag inte, är det Guds vilja? Utan det har växt fram så i mig att min vilja är, jag ser direkt när jag ser min vilja, så ser jag att den ser mig precis in i Guds ord. Varenda vilja som reser i mig är direkt hämtat från Guds ord. För att jag har fyllt mig med detta. Jag har fyllt mig med vem jag är i honom. Jag ser vem jag är, vem han har gjort mig till. Jag är en ny skapelse. Och det är något så oerhört fantastiskt. Något så nytt, något så revolutionerande. Och därför är det väldigt... Därför tror jag det är väldigt... Det blir väldigt konstigt om man... Om en människa som inte är en ny skapelse läser Nya Testamentet. För det är något som saknas där. För det är skrivet till den nya skapelsen. Det är skrivet att resonera i mig. Det är skrivet att liksom... Efesierbrevet. Läser du Efesierbrevet 1, 2, 3. Så bara berättar det allt vad han har gjort dig till. Läser sen 4, 5, 6. Så säger det, gör då så här, gör då så här, gör detta. Läser man 4, 5, 6 så är det, oj vad mycket lagar och regler. Men ser man då 1, 2, 3, nej men hallå, du är detta. Det är detta du är. Detta är din vilja och detta är vad du kan göra. Och jag ser, läser då 4, 5, 6 att nej men det här är inte regler, det här är förmånen att jag kan få leva på det här fantastiska sättet som det beskriver. Ja, tack Jesus. Tack. Ja, tack Jesus för att du är så stor. Tack för att du har format oss att bli lika dig. Tack för att din nåd verkar i oss. Som det står i Filipperbrevet, att du verkar i oss både vilja och gärning. Han verkar i oss både vilja och gärning. Så ser jag, vad är det jag ser att jag vill göra? Nej men jag vill göra det här. Ja men då kan jag, istället för att vara besviken på att jag inte gör det då, så kan jag istället förlita mig på att om han har verkat den här viljan i mig, då ser jag också att jag kan ta emot hans verkande i gärning. Att om jag vill göra det här, kan jag göra det. Då får jag göra det. Då hjälper han mig att göra det. Tack Jesus för det. Tack för att du hjälper oss att göra det vi vill göra. Romarbrevet 8:29 att de som Jesus, de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Detta har varit min väs senaste månaderna. Att vad jag än går jag igenom prövningar, går jag igenom min vardag, allt som händer, så vet jag att han har förbestämt mig att formas, att bli lik Jesus. Så vad som helst som kastas mot mig, det kan han använda att forma mig med. Och det är inte han som kastar grejerna på mig. Oftast är det djävulen som kastar grejerna på mig, men Gud kan använda dem att forma mig att bli lik hans sons avbild. Att bli lik hans son, att bli lik Jesus. För att Jesus skulle vara den förstfödde bland många bröder. Tack Jesus för att vi får vara dina bröder. Tack för att vi får vara lika dig. Tack för att vi får vara dina barn, Gud. Att vi är lika mycket dina barn som Jesus är. Tack för att du reproducerar dig själv i oss. Tack för att vi är födda av dig, att vi är ande av ande. Att du är Gud och att vi får ha del av gudomlig natur. Att du är rättfärdig och att vi är rättfärdiga. Att du är helig och att vi får vara heliga. Tack för att du har helgat oss genom din död, Jesus. Genom det offer en gång för alla så har du gjort oss helgare. Du har helgat oss. Du har gjort oss fullkomliga. Där vi inte längre behöver någon medvetenhet om synd. Utan vi får vara medvetna om dig. Vi är medvetna om dig i oss. Om dig framför oss. Om dig bakom oss. Kristus, du är framför oss. Sankt Patrik, en man som levde på 800-talet. Han reste till Irland. När han var 16 år tillfångatogs han av pirater. Han var född i England. Tillfångatogs av pirater, föddes till Irland som slav. Bodde 4 år. Eller länge som slav i Irland. Sen säger jag igen till honom att en natt att gå ner till stranden, och där kommer en båt och han frågar om han får åka med till England, och de tar med honom till England, några sjömän. Kommer tillbaka till England, läser teologi, blir präst, blir sen biskop. När han är 50 år, talar, så drömmer han en dröm om natten där en man från Irland står och säger: kom till Irland och berätta evangeliet för oss. När han är 50 år så åker han tillbaka till Irland som den första missionären till Irland. Han döper 120 000 människor. Nästan, om det är 80% av alla stammar som tar emot Jesus. Från att ha varit en hednisk, keltisk, druidismen som religion. Så tar alla emot Jesus. Och han lever så i detta. Han utväcker 39 människor från det döda. Men det som är hans bön, det som är hans tankar, det som han har fört med sig, är Sankt Patricks bön. Har du internet så kan inte jag få bara läsa Sankt Patricks bön. Så är det sista vi gör. Men det är hans, en del av hans bön är, alltså han är så fokuserad på Kristus hela tiden. Och hans bön är: Kristus är framför mig, han är bakom mig, han är över mig, han är under mig. Han bor i mig, han omger hela mig. Morgon, dag, natt, han är alltid där. Det är Kristus. Han är så Kristuscentrerad. Det är, allt handlar om Jesus. Det är han hela tiden. Han bor i mig och det är han som verkar i mig. Och det är aldrig... Har man denna tanken så är det aldrig... Det är aldrig att jag ser på synden. Det är aldrig det här med tröjan. Peka på den och slå ut på näsan liksom. Utan det är Jesus. Jag har min blick fäst på honom och jag släpper aldrig honom med blicken. Och när jag går ute på vågorna och vågorna är höga och det stormar omkring mig, jag kollar inte ens på det, för jag ser honom. Och vågorna berör mig inte och stormen berör mig inte, så jag vet att jag är förutbestämd av honom att formas, att förlika Jesus. Oavsett vad som kastas mot mig så formas jag att förlika honom. Och det är det jag får leva i. Tack Jesus för det. Amen. Mm.